بالله من الشيطان الرجيم ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. دي كريمان يوش بيتو دوش بيتو دا عیسی علیہ السلام سره مطالق بل فائدې ذکر کړي چې دلالت کوي د عیسی علیہ السلام په عظمت باندې او مکه انه ضمیر عیسی علیہ السلام ته راځي او کنه اور پسې لای سدن کوم شیطان شیطان بتا سو ردی مسلینا افاقی غریب شوبې پیدا کړي او حال دا چې عیسی علیہ السلام مخ کې فرمایل چې دا علم للتا علی کنه دا قیامت نه خدا راته نه چې تاسو پکې شک وکې شک مکوي او شیطانان دې تاسو ردينه وانړي اوس د عیسی علی السلام بیان شروع شو لما جاء عیسی بالبینات داغه عظمت شان او صداقت بیان شو داغه د طرف نه توحید د دعوت ذکر کوي په طریقه د دلیل نقلی او مقصد پکې رد په يهود او نصارا مشرکین نه عرب باندې ولما جاء عیسی بالبینات او کلا چرات لوگ للا عیسیٰ علیہ السلام پا واضح احکامو دلائل اخکارا و موجزات اخکارا نو قالا دوویلو قد جئتکم بالحکمہ یقیناً راولی دیما تاسو تا دپوئی خبری دا حکمت نموراد دا نبوت دے یا علم دا رسالت جاگا حادیث دا عیسیٰ علیہ السلام دی یا مصداق دا حکمتم دا بینات دی چمخ کی ذکر کرو چ هغه محکم دی او مضبوط دی سو کوم دا له مقابله نشي کول ځکه او ته حکمت ویلې په خې خبرې دی مضبوطه اولی ابین لکم او دې د پاره چې وضاحت کوم تاسو ته باز الذی تختلفون فی دا باز هغه خبرو چې تاسو اختلاف کوی پاږي کې دا پشان دل وحل لکم باز الذی حرم علیکم سوره عمران کې 500 آیات کې درشي وغشان دی او مقصد دا چې تورات کې بعض احکام او بعض محرمات او د انجیل پر اساس هغه منسوخ شو او پاره کې تخفیف راغی او سانتیار علاقه بنی اسرائیل بیا یار دین مراد تحریفات د تورات دي چې عیسی علی السلام بیان کو چې دا غوړي خلق د ځان نه باسي د الله حکم نه دی او باز په معنا د کل سره یې یا مراد یې هغه مسائل دي چې احبار او علما او د يهودو د ځان جوړو نبي هم باز په معنا د کل یا مراد یې هغه مسائل د دین دي چې مولانو پاغي کې اختلاف جوړو د داغي وضاحت عیسی علی السلام کو او اختلافات دي دنیوي دي بیان کړي اختلافات د دین مقصد دی په دې مقام کې نو باز په خپل معنا باندې کا ځکه اغي ټولې مسلې خو نه تحریف کړي خو چې کمی د اغي د فائدې دې کې تحریف کړي او لوی مسلې اختلافي په دې کې توحید او ردی وجنه داغي وضاحت او کوشش فتق الله سره چې ولي ابين لكم او دې د پارا چې وضاحت کوم تاسو ته بعض الذي تختلفون فيه د بعض هغه خبرو چې تاسو اختلاف ته پاغه کې هر نبی چې راضي نه هغه اختلاف فیصله کوي اختلاف پیدا کوي نه ورته دې ټکی نه دا معلومیږي مونږه چې د عیسی علیه السلام په نسبت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام ډېر رچت او له اخیری پیغمبر د بنی اسماعیل کې او پاغه باندې د انبیا او دراتلو دروازه بند شوه ظاهر د جلاغ دین بیا ډېر مکمل لې او ډېر برابر دی هر لحاظ سره جامع دی د جامعیت پاغ دین کې پروت دی نو ظاهر د جدا سم مثلا نشتا جګه اختلافي او نبی السلام کې څه نه کړی دا په ظلم نه چې مونږ د اختلافات او نسبت نبی له سلام ته وګو سنتو کې اختلافات را ولو یو بل را بغو او دا غي نسبت نبی علیہ السلام ته کوم خلق او شک پیدا کی چې دا څنګه پیغمبر دې دیم کړی دیم کړی دی اختلاف تر خلقو دا غي دې رسان حلو چې دا د دین لارې دي دا هم لار دا او دام دا د خانه د پاره ذکرانی دی ولې جوړاوه او ٹھیک دا کدا یو غال چې کوم سنت دې کمزور دې په لحاظ سره ده ناغه پرې ده په دې بل عملو کې کوم قوی دې سنت په لحاظ سره او بار صورت دیر مقامات دا دې چې په مقاماتو کې وسعت وسعت فراخی ده پکې او دا دې دین کمال لري تر کې چې دا یو حکم د کولو مختلفې طریقې دي په دې طریقې حکم صحیح شو په دې طریقې حکم صحیح شو دا خو د اختلاف او وضاحت کړه ده او اوس لګي خلق نه اختلاف پکې پیدا کیو ردی نه بل پته مونږه غټه دا لګي چې دا چې اختلافي مسله نشتا چې محمد رسول الله دا غي وضاحت نه کوي او که دا چې اختلاف وي چې دا غي وضاحت سنت کې نشتا او د صحابه او اقوالو کې موقوف سنت کې نشتا نو پته ولګي چې دا اختلاف نه خلق روزانه پیدا کیږي لکه فتق الله دا الله نه ويریږي واطيعون او زم ما منلو کې هر نبی دا جمله وي چې کلم الله تعالی رسول غواړي زم ما اطاعت وکوي غواړي تقوا بر تعالی نه سکیږي چې زم ما اطاعت وکوي واطيعون ان الله هو ربي وربكم بشک الله اگر رب زما او رب ستاسو دې فعبدوه نو بندگی خاص دا وکي ورې یو بندگی کول دی او اطاعت کول دی عبادت دا حق دی او اطاعت خبرې منلو ته وي پیغمبر هم خبره دا الله دا بندگی کی خلقو ته کړه ځکه دا مقام کې دا عبادت حصر او تخصیص را اوس چې ګوره صرف خو صرف هغه دی ګوره بندگی صرف دا غره د بل چا نه دا فعبدوه هم تک پشان جمله سوره ال عمران 51 کې او سوره مریم 36 آیات کې تیر شوی دی ځکه دا د عیسی علیه السلام بیان نکړه هذا صراط مستقيم دا بندگی دا الله لار دا نیغلار پر سوره ال عمران او دې سورته کې فتق الله ذکر دی نو ان الله دای علت دی د دې وجنه وو پاول کې ذکر نکو او سوره مریم کې په مخ کې کلام باندې عطف وو د دې وجنه الته حرف وو ذکر کړل دی خلا په فرق کې من کړ آیاتونو بیا په دې آیاتونو کې د عیسی علیه السلام په باره کې ډیر شبهات د خپل مقصدو نو دارنګي د تپې د شوبې د پاره ان الله هو ربي فلفظ د هو سره چې د حصر او تاکید د پاره د مقام کې ذکر وکړه التو ان الله ربي وربكم ودي ان الله هو ربي بیا یو سوال راغی چې د عیسی علیه السلام دین کې چرې توحید وو نرستو خلقو لی داغی مخالفتو کنو جواب پی فاختلف الاحزاب من بینهم نو مختلف شوی دلی پا مینس پل کی مانا سو حاصل بدائی چی رستو در رفع دی عیسیٰ علیہ السلام نو چی اللہ اسمانونو دا پورتا کھو پا جی کی دلی پیدا شوی تحذب او تعصب اگا پا کرا گئے مدا سبب دے اختلاف شو لکا سور مریم او دیر شایات کیم ترشیو او بیا دی اختلاف جڑون کو دا پارا تخویف ذکر گئی خوا او کله چې دی آیاتونو مخکنو کې د شبهات او ازاله کړي دا او سره درینه خلکو اختلاف جوړ کړو نو دا ډېر ظلم او او سوره مریم کې صرف دعوت د عیسی علیه السلام ذکر او مخالفینو دا غی انکار کړل دي ناغه کفر دی په دې وجه په دې صورت کې وی الذین ظلموا قویل للذین ظلموا دا ظالم خلق دی کبای دا ظالمان ولا من عذاب یوم الیم دا عذاب دروازه درناک نام حال ينظرون الا الساعه دا تخفیف دی ها اختلاف کوم کې دا حال ينظرون انتظار نکی دی الا الساعه مگر د قیامت انتا تیهم بغته دا شراب شدیدا ناصافا وهم لا شرون دی بنه پویږي وقت تن مقصد دای چې په دای وخت او تاریخ به معلوم نه ناصافه برازي وهم لا شرون عطف دی په معنا د حل ينظرون باندې یا تاکید دی وقت تن لپاره مرضی په غافلی او وخت دراتلو د قیامت او دی برازي غفلت کې لکه څنګه چې حدیث کې امرازي دی په کارونو دنیا کې مشغوله ای او په دې کې ناصافه په قیامت شي او دا انتاتیهم بدل لګنه په دې مقام کې انتاتیهم دی بدل استعمال وای هل ينظرون الا ساعه انت هل ينظرون الا اتيان الساعه کدا انت چې امر څه په بتاوین د مصدر سره ګرځي نو معنا مختصره دا څه کول شي چې هل ينظرون الا الساعه انت تاتيهم انتظار نکي دي مگر درات نو د قیامت معنا دې مختصر کړه خدا دا بدل په صورت کې کدا ارستو بدل له بدل حکم د مونږ دلمین هوتي دې بدل استعمال و او هم لا شرون او دی بن پويږي الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين دبیات کریمنا اخر د صورت پورې اخري باب دریم او د کی بشاره به تفصیلی او تفصیلی سره سره سبب د عذاب اغم ذکر کړي بیا زجرو دی او تفصیل له توحید د سره د دلایل او نفی د ولد نفی د شرک الالوهیت نفی د شرک البرکات نفی د شفاعت القهری اخر کی تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او امر د شه د مشرکانو نه براءت وکړ اعلان وکړ ته په دې اوش په آیت کې د مشرکانو د موحدینو د دوستانی دنیوي عاقبت ذکر کړي چې د مشرکانو دوستانی عاقبت با آخرت کی دشمنی معنی د دوست دنیوي دوستانی عاقبت او انجام وګوره یو د مشرکانو کورنۍ کې اوپر سره دوستانه دا او بل د موحدینو دوستانه دا د دوه دوستانو کې فرق دی په دنیا کې چلیږي لیکن آخرت کې دا انجام په لحاظ سره ډېر لوی فرق دی هغه په دې مقام کې ذکر کړي او مشرکان خو په آخرت کې بل د اوپر سره ډېر سخت دوستان دي لیکن الته بل یو بل لپاره کوي لکه قران کریم کې مختلفو سوراتونو کې تاسو ذکر شوی ری سوره اعراف کې بقره کې ابراهیم او سبا او سوره صاد او قصص وغیرہ کې دیو جنو یا لخلا دوستان یوم اذن پتغر از بعضهم لبعضن بعض بعض بعضو عدون دشمنانی الا المتقین الا المتقین مگر متقیان متقیان با دیو بل دشمنان نی واحدین با دیو بل دشمنان نی شد آغیر توحید دو جنو دا اللہ دا دین دو جنو بل سر دوستانو دیو جنو حافظ ابن کثیروی کل صداقت و صحابت لغیر اللہ فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان لله عز وجل فإنه دائم بدوامه هر دوستي هر ملګرتیا چې هغه د غیر الله د وجنوا د شرک د وجنوا د کفر د وجنوا د ګناه د وجنوا په بدعت کې وا په فسق او فجور کې وا په بحیاي کې وګړو سره دوستانه دا به ختم شي تنقلب يوم القيامة عداوة د قیامت پر ورځ د دشمنه جوړ شي سوا دا هغه کسانو نه چې غیر دوستانه یو بل سره د الله د رضا لپاره کوي ځکه د موحد د بل موحد سره ورور ولي دوستانه لله لله لله فی الله چې وته وي ته غرض به کې دنیوي نه او دا نه مینه د دې وجه نه چې دا موحد دی د الله مونږ کې او د الله د رسول تابعدار دی ښه الا المتقین ذکر استثناء او اوس بشارت ذکر کې دي متقین او تشیا عبادی معنا یقال لهم یا عبادی دې به ویل شي یا عبادی و بندگانو زما لا خوف علیکم اليوم نبی سر یرا پتا سنن روز ولا انتم تحزنون نبتا سو غم جن شیم نن پتا سو غم نشتا نن پتا سو باندې خوف نشتا دا سوق دی چې متقیان الله تعبیر ته په متقیانو کوي او الله او چې کوم وی چې او زما خاصو بندگانو پتا سو یرا خوزن نشتا دا الذين امنوا دا هغه کسان دي چې ایمان راوړل او آیات نه پایاتونو زمونږه د دې پایاتونو ایمان او د الله نو دویم صرف ایمان نو ایمان خود علم مقام دی او قسم وکانو مسلمون هو دي ظاهری تابعدارون هر عمل تابعداری کړي دا عمل کړي دي ایمان پکې مشتا او عمل پکې مشتا نو دې ته وویل شي ودخول الجنه داخل شه جنت تا انتم تاسوا سواجكم واستاسو خذه تو پرون تاسو لبا نعمتو نظر کې دیشي تو پرون تو پرون تاسو لبا انعامات در کې دیشي تنعمون ازواج خذو ته وي او ازواج اغه ته وي چې له سره په توحید کې ملګریو دغه زوجیت موافقت ته وي نو داخل شه تاسو استاسو پشان عقیده والا تاسو عقیده والا تاسو څنګه عقیده و داغي مغه شانه عقیده و نو ته پرون ډېر معنی دلته صحیح دي مفسرین څوک یو معنا نقل کوي څوک بل چا دواړه نقل کړی دي د دې وجنه دواړه والا په دې مقام کې چې مراد د ازواجونو هغه بیبيانې دي چې د خاوندانو سره په توحید او سنت کې موافق دي دنیا کې ملګرتیا و دا نه چې خاوند موحد او خزه مشرک و او تحبرون حبره اصل کې مبالغه د پیغام کې ډېر ښهسته طریقې سره په معنا د کرامت او د فرش او د خوشاله او د ډیرو نعمتونو د مزو او غستور ازي جنت کې د ټول د تخبرون شامل لې تخبرون د دې وجنه کې څوک تعبیرات دي هغه ټول تعبیرات هم د یو خبره تراجي چې تاسو د با مزید در کې دیشي تاسو لوا انعامات در کې دیشي تاسو با خوشاله ولې شای یو طواف علیهم ګرځولې بشي په دی باندې اصحاب من ذهب پلیټونه د سرو زرو واقواب او ګلاسونه اقواب جمع د کوب دا او کوب اصل کې هغه سیس ته ویلا اور و تعالی حاج دا غی لاس کې نه لاس کې نه ظاهر د ګلاس ته ولې چې شرم لاس کې د چهره شرم لاس کې لاس کې اوسره نشتا هغه ته کوب او عرب نن کوب استعمالی د غټ پیاله د فار الفنجان الکبیر کنه غټ پیاله چی نو مراد ته ګلاسونه دی واقواب او ګلاسونه وفيها او پدی جنت کی ما تشتهيه الانفس اغدی چغواڑی زړونه ځنه چې زغواڑی مشتهيات د نفس عام دي کده جنس د ملبوسات نه چامی دي کده مذوقات نه کده مسموعات نه دا اوریدو خوند نه کده مشمومات نه د بویولو خوند نه کده معقولات نه غټور ته شامل کا ما تشتهيه اوس چې سزړه د غواڑی هر څه چی او تلذ الاعین او خون په اخلي سترګي دا صرف مبصرات ته شامل لې او دا کله چې د سیل او د تفری سره تعلق لري نو په دې کې لوی سیس بیدار د الله دې نه دې د وجنه جدا ذکر کو نه شاپوری د قفال روایت نقل کړو چې په دې ډول جملو کې الله هغه نعمتونه جمع کړی دي ک ټول مخلوق دا غي په تفصيلات باندې شروع شنو پوره به نشي پوره به نکړي شنو د دو جملو کې هغه سره جمع کړه کنه چې جماعت به هاذین اللفظین مشتمل خلق لا یخلو منهما خلق شرع جمع شي وی نو اخر ته به نور څه غټول بدی کیږي بس پرې دوه سيزونو کې راګیر شو ها دا ټول لفظونه دي خو دا ټول دنیا کرا یو نشي تفصيلات یې کوي کنه تفصیل به ونکړي شي بس چې زړه دې څو غواړي هغه شته وی لاندې خبره او حدیث کې تعبیر داسې شی و چې هغه نعمتونه دي چې لاستر ګوډې دي لیدلې وګونو دې ورې دي ها خواتر کې دې راغلي ګوري دنیا کې ستا سوچ ډېر محدود دی البته در الله سوچ هم غیر محدود دی دلته هته یو سوچ کې چې رب دغه شان طریقې سره د مکان یو داخلي پلانې دي داخلي ډنګي دي البته بر سوچ کې هم لګو سات راشي چې وا سات راغ نه چې کوم سوچ کې چې دا دی مغه وي پس هغه ارت چې ما تشتهي هلن بس وتلزل تلزل عين او انتم فيا خالدون اوس په سو کوی چې رټک نه نعمتونه دي ارتشتا وګه دی اورو دو اورو لګ وخت تاریخ بیا هم فن نشته کنه یار می شبه ہے وان تم فیها خالدون وان تم فیا خالدون تاسو بدی کې همیشه ہے وتلکل جننه او دا جنت دی وتلکل جنت اللتی اورستموها او دا جنت دی چې درکړی شو تاسو ته بما کنتم تعملون پوج دا عملونو چې تاسو کول اورستموها میراث په دی وجه سره وي چې میراث په تکلیف حاصلېږي کنه او مشر لار شي او کشر ته میراث کړ د پاتې شي کنه د دې وجنه دا ټکه وي او دا چې د جنت د پاره چې کوم عمل مؤمنانو کړل دي هغه په حقیقت کې د جنت د نعمتونو ډېر کم نه دي د دې وجنه میراث وته وي ها زه واخله لکه میراث کې چې حاضرې په تکلیفا د بشارت دی والے کني عمل صالح نه رسېږي تک وجره چې حدیث کې راتله ما منکم من احد يدخل الجنه الا برحمه الله حصل خدای الله رحمت دې کړ لکم فیها فاکهۃ کثیرہ حدیثو د قران نن څه تعارض نشتا فخر ما تاسو ته دا پکړو دلته ذهن کې دا سوال ختم کا چې حدیث کې جرازی چې ما منکم من احد يدخل الجنه الا برحمت الله تاسو کې یو څوک داخل نشته چې جنت ته لاړ شي مگر د الله پر رحمت بږي سبب به د الله رحمت بل څه بني اذن ته وي جنت دل درکړ شه به ما كنتم تعملون په سبب د عمل تاسو ظاهر کې تعارض معلومه ده کنه و استحقاق د جنت دی جنت ورکول دي دا پر رحمت الله ده لکه حدیث کې راغلی او درجات چې په جنت کې ورکی نو دا په عمل حاصلې دي بدل په عمل سبب وګرځو په دې وجه باندې یادا چې لوی عمل ایمان او توحید دی او حدیث کې رحمت ذکر دی ناغم په معنا د استقامت علی توحید دی د دې وجه نه داړو مطلب یو دی نو آیات او حدیث بالکل موافق دي ایو درې مقبرال تما کړو چې ما یو سبب یو سبب او سببي نیک عمل اصل سبب د داخلي د جنت دی لیکن د نیک عمل د پار سبب توفیق د دې عمل ورکول دی او غدا الله پر رحمت باندې دی نو رحمت سبب د پار د نیک عمل د توفیق شو او نیک عمل سبب د پار د جنت شو نو حدیث کې سبب او سبب ذکر کو او قران کریم کې سبب ذکر کو کی هم سے تیرا نشته لکم فیها فاکهۃ کثیرا تاسو د پار با پدی کی میوی ډیری فاکهۃ کثیرا ډیر اقسام او ډیر اپراجی دي نو چې ختمیږي نه منها تاکلون بعضی داغینه به تاسو خوره من تبعیزی د دیو جنرالو چې جنتیانا غټولی میوی نشي ختمولې کنه او بلکې حدیث کې راځي چې څنګه دې رو شو کینو پاغه دې ببل هغه شان دی راغلی منها تاسو بعضی داغې به تاسو خوره ان المجرمین اخو تخویف شروع شو 74 75 76 آیات کې بیشک مجرمان فی عذاب جہنم پا عذاب دا جہنم کی بئی خالدون ہمیشہ بئی مانا پا عذاب دا جہنم کی بامیشہی لا یفتر عنہم نبشی سپکولے دا دین دا سپکے دے بطی نشی چھوٹی بولا نور کی گی لا یفتر مشی کمے دے دا دین دا عذاب تفتر اصل کے دیتے ہوئی چیرادہ اکلیشی دا کمزورے کولو خطور عام کمزورے تے ہوئی یعنی کمزوری اغه هو تغییر عذاب او ملا یفتر عنه کمزوری خو خود نشته د الله عذاب ډیر قوی دی او الله اراده هم نکي چې کمزوری کی وته لا یفتر عنه نو به شي کمه دی د دین چې الله اراده وکړي چې لږ کم کم وته نه به ظاهری به تفتر او فتور لږ ضعف ته ویل کیږي مره د عذاب په لږ هم نه کمزوری کیږي دا سي عذاب کوي معمولی سستیا او پکې نه راځي لا یفتر عنه لا یخفف عنه او هم فيه مبلسون او يبدي په دې کې نو امید ده هر خیر نه بس لا لا نو امید شو اوسو خوشو دوست نه کی یا به نو امید د خپل معبودانو نه دې وجه نه مفسرین بعد مبلسون عن شرکای سو کوئی مبلسون عن الخير ګړو ته شامل و ما ظلمناهم دلته یو سوال ده په پیخه شرع دا دې په صدا عذاب ورته دا سخت عذاب دی نه الله ظلم کوي په دې باندې ما ظلم بین نه او ما ظلمنا وما ظلمناهم او ظلم نه کړمون په دوی باندې ولکن كانوا هم ظالمين لیکن او دي په خپل ظالمان د دې ظلم سبب ده دې جوړ شو چې د عذاب ور وکیل کیږي دې چې د هر خوانه نه امید شي اوس به وګوري چې بدی باندې د پرینا داروغه افسر مقرر دی د ټول جهنم دې باغته چې شروع کیږي دا غنو مالک دی وانا دو دا جهنميان بچی کی یا مالک او مالکا مالک داغا دا روغنم میرے جہنم لیقضی علینا ربک فیصلہ دمر دیو کی پمون باندے رب کا اللہ تا خلقو آیا چی پمون فیصلہ دمر دیو کی چمرشو لیقضی علینا ربک دا گورا مالک اصل کی دا جہنم خازن ملک دے دی امام محمد ابن کعب ارزین نقل لے چی دی با اول آواز تول خازنانو دا جہنم ملائکو تو کی لکسور غافر کی تیرشیوی دی اون چا سیاست کې چې راغینه نو امید شي نو بیا به مالک ته आवाज وکړي جوګو دې مشر ته ولوایو ځکه دې لا غټولو مشر دې افسر دې ناغه ته بچر کیو حدیث د ترمذی کې راغلی دی چې کله دې دا خبره مالک ته ته وکړي چې یک ځاله نه عرب ته عرب دې کوم فیصله وکړي کنه چې مرګ باندې راولي نو زر کال پس کولا غ جواب ورکړي سو کال پس زر کال پس قالا وبوی و تاغ زر کالا پس انکم ما کسون یقینا تاسو کوئی سارے ہیں تاسو ہی سارے ہیں لاتا تاسو رو طولا حکم نشتا انکم ما کسون او دا ما کس میں مراد ہمیشہ اسی دن دی لکہ ببارد جنت کی سورہ کہف درہم آیات کی تیرشیو کرنا ما کسی نبی ہے بدا نو مکه سوی دغه دوام د شتا سو به همیشه پدې کې ګورېخه انکم ماکسون زر کال پس ولا دا جواب ورکی او حدیث ترمذی کې راغلی دی ها لقد جئناکم بالحق یک سبب د عذاب ذکر کیږي لقد جئناکم بالحق یقینا داول ممتاز ته حق ولكن اکثرکم للحق کارهون لیکن ډیر تاسو نه حق لربت غنی دې خطاب کې دوه احتمال یو دا چې دا د مالک د طرف نه خطاب دی هغه مالک بدی ته وی زر کاله پس کوته وی انکم ماکسون او بیا به وی لقد جئناکم بالحق موږ حق خبره تاسو ته درولې و دا الله تعالی طرف نه موږ مقررو چې وحی ولای کته مخلوق ته نبی له ورکوي او غبه مخلوق ته بیانې کو تاسو حق بدګړ ولیکن اکثرکم بالحق کاری یو قول دی دیم قول دی چې نه دا د الله د طرف نه خطاب دی او ولیکن اکثرکم للحق سوال لازی چې دی خو ټول د حق نه نفرت کړي نو حالت اکثر ولي وي غټول دي د دنیا په لحاظ واکثر زکه چې سبق ایمان والے وقل کنه او ته دلته چې هغه ته خطاب کوي کلا په پدغه ځای کې خدا ټول لګ نه ولکنکم بکارو ولکن اکثر کوم څه مطلب شي دا غي جواب علما کوي چې مراد د اکثر نه دي مشران دي اغه د حق نه نفرت کو او نور د اغه تقلید کو د حقیقت نه نو خبر زکه امی سره اگر پدې نه دی پویا یا اگر سړی چې ساده دی هغه خپل مشر ته ګوري نو اکثر تاسو حق له بد ګڼونکي او دا نور ور پسې روان وي دا نور ور پسې روان وي نو دا ټول دلته راغلي دې له خاص سره هی جواب کړل دي ام ابرمو امرن دې د نظر شروع شو ام ابرمو امرن اوناسی اسی آیات دې دوالو کې زجر دی آیا کله کړي لدی امرن یو خبره یو فیصله دی مضبوطه کړی نه کومه فیصله نن منلو نن منلو فیصله دی مضبوطه کړی نه تدبیر خپل کلا کړل او کدی دا چې کړی فاین نا مبرمون یقینا مونږم کلا کون کیو خپل خبره لرام ابراهیم کلا کې او قطعی فیصله ته وی کلا کې فیصله ده نو معنا دا چې تدبیر چې هغه پکړن سره وکي کنه غن کسان پکې راځم شي کنه هغه ته ابراهیم وایي او ان مبرمون سوره تور وصل ویسکی براشی او کله چې دې دشمنی د حق سره پړه کې پټه ساتي او بیا داګه د پاره د ملګرو سره چرګې کې نو پاغه زجر ورک او پسې چې ام یحسبون ان لا نسمع سره دې څه خیال چې په دې جرګو یې مونږ نه وکوا ام ابرمو امرن آیا دې کلکړه دې تدبیر خپل فاینا مبرمون نو یقینا مونږ هم کلکاو تدبیر فازاب ددای یادا سوایا ام ابرمو من ام اجمعو لتکذیب هذا الرسول ام ابرمو امرن آیا دې راج مشورې دې پار د تکذیب د پیغمبر زمونږه فاینا مبرمون نو یقینا مونږ به کلک شو فازاب ور کولو دیتا ام یحسبونا آیا دی گمان کئی انا لا نسمع سر راهم من جواهم چی یقینا مونگ نو رو پتی خبری دادی و جرگی دادی دادی سا خیال لے چی مونگ دا پتی جرگی کو نو مونگ اللہ تی ندی خبر کنی دادی گمان تردید کئی اللہ چی دادیر غلط گمان دی پلا پلا پلا سر دادی ردو کو پلا ولینا پلا ولینا ورسولنا لدائهم یکتوبون او زمون ملائک د دې سره دی چې لیکل گئی رسولنا لدیهم یکتوب معنا په دې مقام کې سره معنا د زیادت تاکید لپاره لیکل د ملائکو ذکر کړو چې ملائکو لیکل کړی دی باقاعده په دې باندې شهادت موجود دي گواهې موجود دي چې پاره کې د دې هغه ټول عمل لیکل شوی دی ځکه دې بیا انکار نشي کولای رسو کنه چې مونږ نه دی کړی نه دی کړی ولا دی نوټ دی که سره دا وایي چیرې نوٹ کړی دی نو کې دي شي چې هغه دا وایي کنه چیرې دا ما په خلی کلی شوې دی او ما په نو دي کړی دا دی کوي نشي کنه وینن خبره څه پاشوې دا په پخا چا وی هغه وخت به څه تیرات کړي چې دې کله زمانه اوس کوم موبایل دی زما ویډیو ته یو ګوره کړي ډېر انکار کوي چې ما مخه کې وته کنه هغه خبره کوي هغه خبرې دي هغه لا دي خدای اوس خو انکار نشي کولای چیرته به انکار کوي گواهی ته کې دي شي دا لیکل دی نن سبا چې کوم کمپیوټر باندې سی ڈی رائټ کوي هغه هم رائټ کول وي کنه لیکل رائټ لیکل ته وي کنه سی ڈی ڈی وی ڈی رائټ کوي کنه دا هم رائټ کړی دي چې کله دا شان لیکل شي وي نو الله سره د دې نړۍ لوی تنظیم دي نن تا انسان دې دې تور ته دو چې اس وی والا هارد ډیسک سره با ته دومره پوچي غوندا ا خبر وي کومټي کې راځي او ښکاری نه او هغه 3000 جی بی 3000 بلکې دا نه پاتن کې دي شروع با ته 3000 خدل تراغه چې اوس خرڅیږي لکه 3000 جنې پاهې کې سورل وې سپیس ته ټول عمر په تلګیا ډکوي ډکول نشي 3000 جی بی الله تعالی دې نو تنظیم دې تا د ټول ژوندګې دا شو وای چې یو اس بی هارد ډیسک برابر تیار دې هر څه کې برابر فراتري چې دا څه کړی دي کله ورته مکلف شې کنه اور دنیا نه بیا دې خدوم را دې چې ښا دنیا ولا تراغه کیمرې نشته او کې دې شي بای زینو کې دې وکړي چې پتیارو کې با کې دا ویډیو کې پتیار کې سخت تیار سرکاري نه ودي هم ویډیو کې برابر او الله سره دې د پاسه تنظیم نه ښا بلکې دومره لوی تنظیم دې چې انسان خو کترقی کړی نو دې ظاهر ویډیو کول شي خو د زړه هغه خیالات د دماغ او سوچونه هغه ویډیو کې نشي راغلي او دا تنظیم دې چې ودم په تا ته مخه ته کیږي دا عمل دې کو په دماغو کې دا خیال کردې نو ظاهر اده دی وا دا سوچ ته شي پټې دې نشي نو ځکه وی چې بلا او رسولنا لديهم یكتبون اغي لیکل کوي بس برابر لیکل لیدا چې لیکل شي دا انکار نشي کول قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدين دی آیات کې اصل کې رد د عقیده د ولد د الله د پاره د سورت داول 15 آیات سره تعلق لري یا د 45 آیات سره معنی کوم مشرک وي چې مجرول الہ نشتا لیکن ولد د الله خوشته کړه عبادت تا وجایز شو نو په دې آیات کې دا غي رد ده په دې آیات کې ډېر احتمالات دي اول دا چې ان شرطی دي زم دا چې ان نافی دي په پاول احتمال باندې انا اول العابدین جزا ده او په زم باندې تفرید په نفي د ولد دارنګ عابدین کې هم ډېر احتمالات دي اول احتمال دار چې په معنا د عبادت کوونکې دي بیا په دې کې دوه احتمال دي یو دا چې عبادت کوونکې د ولد دي زم دا چې عبادت کوونکې د الله دي او دغه احتمال په کې دا مشته چې عابد د عبادت نشي په معنا د نفرت کولو او انکار کولو اچ کله ان شرطی شي او شرط او جزای نه یو معنا دا ده چې بل فرض د رحمان د پاره ولدی مانو ته ګور اړو به معنا پکې وکا کبل فرض وی د رحمان د پاره ولد فانا اول العابدین زبا اول بندگی کوونکې داغه هنشتا نو زکه بندگی نه کوما د رحمان ولد وی نو به بندگی به ما کولا ولې د رحمان ولد د الله ولد ونشتا نیکو دا خو ظاهر باندې عمل شو شیخ جیلانی دا یو توجیه نقل کړل د خپل تفسیر کې تفسیر جیلانی کې بس دا یو او دا ظاهر باندې لګول دي چې راین شرطی دی او فانا ول عابدین دغه جزا ده او دغه مقصد شو چې دا الله ولد نشته نو فانا ول عابدین ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدين خدا تعالی باطل دین مقدمه مثل دې قیاس استثنائی وي منطقيان کا نشاپوری نکلی دي چې قیاس استثنائی دی خو علی سبیل الفرض انا فرض کړی ده لکه دا سړی دا وي چې کدا پر جه خزه وین ما بو سره واده کړی وي لا خزه کی دي شي نو لا خزه شي لا بو سره دی واده کیږي دې ته وي بل فرض فرضیات کپینځه چرته جوړی دا برابر تقسیمیږي او پینځه جوړی نه وي برابر تقسیم کې اشاره یو پکې راځي کلو په تقسیم کې خو بندنه شي تقسیمول شپږ په تقسیم کې هو نه شي تقسیمول اته په تقسیم کې هو نه نه شي تقسیمول برابر برابر راځي خو اشاره یې سره چې قصور پکې راځي قصور چې پکې نه او ته صحیح عدد راولې نه شي راځي دې لحاظ سره دې معنا او کا چې دا ان په دې مقام کې ان ناتی دې او معنا دا ده ان کان للرحمان ولد نشتا رحمان ذات د پاره ولد نشتا نشتا اتا اوس ته ابتدا کې اوځي کې ما ویلو چې قران کریم کې ان په معنا د نه فهم ډیرو زینو کې راغله دي دې ته ان نه اږي وي ها عبد الله ابن عباس رضی الله عنه قولو چې ما کان للرحمن ولد نشته د رحمان د پاره ولد فانا اول العابدین نو زه اول بندګي کوم کې ام دا الله خو دې کې معنا بدل شو چې ولد نشته نه نو زه اول دا بندګي کوم کې ام ته ولد نشته درېم ان نافیکا او عین به دال په معنا د نفرت راځي لکه اتنو صاحب قول کړو د ابو عبیده نه نقلو نو معنی سوا ان کان للرحمن ولد نشته د رحمان د پاره ولد فانا اول العابدین نو اول نفرت کوون کې املاغه د ولد نه اول نفرت کې زکو رحم معنا سوا تلورم عین به دال کله په معنا د انکار راځي او زاد المسیر کې په جوزي وی یو دوه کسانو عربيين دا عربيين باندې چانو ته دی د جبړې را فصیحه ده عربو خپل ما شومان چې کله واړو او پیدا به شنو له دوه سرور روزو به چې سمدستی به باندو کې چالوور کړه غیله به اجرت ورکو چې پیوال ورکوا مې کې دوه پیدا وی یو دا چې باندو والو صحتونه صحیح خوراک خالص دی خې ور دی پای کې ګډون رشمش نشتا دا مصالو مصالو د نورو سيزونو صحتونه صحیح او زم دا چې دې به صحیح عربی زده کی دا غوډه نه بدلې لهجه صحیح شي دا وګوره د مکه والو ټول دا طریقه واخه چې به خپل ماشومان باندو والا لورکول او غیله به اجرت ورکونو تو زنانه به بوت زنانه به راتلی باقیده قتل به چې څوک مالدار کورنۍ کې بچي خلل شي چې بوی زمو ترخه به جوړي نه به ځان سره بوته باندې چانو وا عبد الله بن عباس رضی الله عنه یو ځل روان په لار نو ځار را لوي چې موږ په فیصله وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوای څه خبره ده دا غيو وتوي ان هذا كانت لي في يده ارض فعبدنيها زما د دې سړي سره زمکه ما ولا ورکړې و د خوړه ندي انکار کوي دا غي نه عبدنيها عبد الله بن عباس یو مسله خبره درو حکومت خو دې په معنا په وکړم اوي الله اکبر الله اکبر انا اول العابدين فانا اول الجاهدين ولدا علماء نظر حضور جديد دي کنه سي وي د عربو فصحا او کلام ګوره او د قران تشریح کوي د خپل ځان نه ای اوس ما ته معنا معلوم شو چې ان کان الرحمان ولد نشتا د رحمان ذات ته پارا نه زول او بچي فانا اول العابدين نو اول انکار کوونکي هم دا غینه معنی زکلخه چې عرب عبادت په معنا د دې استعمالي پر دا ټول معنی د مقام کې صحیح دي خپل ځان باندې سبحان رب السماوات والارض دام اصل کې دې مقام کې رد په اتخاذ الولد باندې په بل طریقه چې هغه صفات د ربوبیت د عالمینو هغه ذکر کوي د الله او د الله د صفات د ربوبیت او د اتخاذ الولد په منځ کې منافات د وړ نشي کېده نو سبحانه پاکی دا الله له دسنا د ولدنا داغه ولد نشته داغه نازول نشته رب السماوات والارض چې رب د اسمانونو د ځمکې دی رب العرش رب د عرش ته خاون د عرش ته اما یصفون داغه نه چی دی سو بیانې دا ظالمان چې سو بیانې الله داغه نه پاک لري سبحانه او اشاره وا چې رب العالمین دی نو رب العالمین محتاج نشي کې دی او که داغه ولد راشي نو ولدیت داغه د وجنه و داغه احتیاج راځي هغه محتاج شو او بیا دری اطراف د عالم ذکر کړو عرش اوچت دی زمکه کوزرا اسمانونه مینس کی دي مانا الله په هیڅ جز د دنیا کې ولت ته محتاج نه دی کبر دی ډیر کمنس کې دی ککت دی ځکه درې والا ذکر کړو رب السماوات ولر رب العرش کاوند عرش هم دی فزرهم فزرهم رستو د ذکر کولو د دلایل نو زجر دی اعراض کوونکو دا چې غي په داسې شبهاتو کې مشغول دي او دې تخوز وی کنه نا الله وی فرید چې لګیا دي فزرهم فرید یا خوزو چې ورننوزی په باطلو خبرو کې ویلعبو علوب کوي حتا یلاقو تر دې پوری چې مخا مخبشی یومهم الذی دا هغه ورځ د دې څخه یو عادون چې دې څخه وعده کې دی شي الله وی فرید دا دې نمونی مسله بیان شو کولاو شو وضاحت شو اوس فرید یو ورځ روانه ده هغه ته فرید حتا یلاقو یومهم الذی وعد وهو الذي في السماء لا دام رد اصل کے پاکی در اتخاذ الولد او رد دا وهم دے وهم لاو چی اگر چی اللہ رب دا عالم دے دا منو رب السماوات دے رب الارض دے رب العرش دے لیکن امکان شتا نا چی پو الوحیت کی بل چالا سے حصہ لگا ورکڑی ناغا ولد یا شریک دا اللہ شی نجوابو شو پا طریقہ دا رد فل شو دا شرک فل الوحیتو چی وهو الذي في السماء لا ہون الله په سما الهون په اسمان کې واکدار دی او فلر دی له او پزمکا کې مواکدار دی برو مغه واکدار دی او کته مغه واکدار دی چې برو مواکدار شو کته مواکدار شو نو دا امکان نشته چې بل چاله پرخي ورکی کنه ناغا شریک پر ربوبیت کې نه لري شریک په الوهیت کې هم نه لري الٰه په معنا د حقدار د بندګې او غزاد چې دغه بندګي په حق کې دي شي هم اسمان کې هم زمکه کې هغه صرف الله دی او هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله دې تو یرد شرف په سر په تل کې او هو الحکیم او هغه دی حکمتونو والا په هر کار خپل کې العلیم په هر څه په هر مخلوق خپلوان دی نور د شرک البرکات تبارک الذی له ملک السماوات والارض برکات ورکون کی دیغه ذات چراغ په اختیار کې بعد شهید اسمانونو د عظمت کې دوما بینهما او هغه چې ردی په مینس کې دی دا مسل کې دغه بل وهم کوي چې واقعي الله رب دی او الٰه دی لیکن کی دی شي چې د بعد برکات او پیدا کول او اختیار بل چا سپارلې برکات ته وی فائدې ورکول څومره فائدې چې دی مخلوق ته راځي کنه دې باندې بارانو نوورې دل دې باندې یخې هواګانې راتلو دارنګ دی له فلا سامانونو د دنیا د قرات په شکل کې د ملبوساتو په شکل کې د دې د آرام په شکل کې څه نه پیدا شي دې کې چې کومه فائدې منافع کې هودي شي دې شي پاسو کې چې لوګون ته کې داسي چې علاوه ته سپارلې چې دې کې فائدې څه کېله برکات پکې تو اچو دا غیرت په چې نه نه تبارک الذی برکات ورکوونکې دې هغه ذات لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شِدَاغَ پا اختیار کے بعد شہید آسمانوں میں دزمہ کے دوما بینا ہوا او آغا چرد ترمین دری وَإِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ او خاص اغسر علم دا قیامت دے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ او خاص اغسر و اگردولی شیطاسو جواب بداشی چی بعد شہید آسمانوں میں دزمہ کے او علم دا فنا دا دی چی پا قیامت کی بئی او رجوع دا طول و فیصلو اللہ تا دا ټول د الله د پاره دی نو معلومه شو چې برکات پیدا کون کې ورکون کې الله له تفصیل د تبارک امت کی سورہ اعراف کې 54 آیات سورہ مومنون کې 14 آیات سورہ فرقان کې 1 10 61 آیات سورہ غافر کې 64 آیات پیر شو او د برکت معنا او دغه تفسیر هم تل شو و عنده علم الساعه اخر کې دا ولې فرمایل چې علم پاغه پوری خاص دی نو لازم خبره ده چې قدرت پاغه باندې هم الله پوری خاص ته بل چانا داغه قدرت نشته دا بل چا واک اختیار پاږي نشته ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعه او اسمه لريغه کسان چې دی وته رحمت شوې سیوا د الله نه د سفارش کولو الا من شهد بالحق مگر غسوب چې اقرار کړی د حق او هم يعلمون او غي علم لري اصل کې جواب دي د مشهوري شوبې هغه دا چې مشرکان وي چې مونږ خپل معبودانو ته الها نه وایو رب او خالق وته نو وایو صرف دا وایو چې ها ولای شو پاو نه عند الله دا چې زمونږ د دنیا حاجتونه په الله باندې پوره کوي بس او هغه ته سفارش کوي او آخرت کې به مونږ الله د عذاب نه بچ کوي ځکه چې دې د الله تعالی محبوبان دي او مخورس خلق وي الله مجبورن دې خبره کوي دې ته شفاعت قهري مجبور خو شفاعت بلې څنګه دای حضور قائل دي مجبورن الله مجبور شي چې واست دنه مجبورې م کړي لا خار مې نه دې باندې رد کوي ښا نو دا اصل کې رد دی په عقیده شفاعت قهري او بیا په دې آیات کې رد شفاعت د آخرت د مشرکانو لا یا رد شفاعت د آخرت کې داغه معبودانو نه چې آخرت توحید پکې نه معنی مشرک دي نو دا احتمالات پکې شته بلکې ډېر احتمالات دي الذين يدعون مالکان دی هغه کسان چې دی وته آرام د چوي یو احتمال پکې دالې چې مراد یې معبودان من دون الله دي زمیر د یدونو مشرکانو تراجه دي او هم زمیر پکې پټ دي چې هغه الذين تراجه دي لام لك الذين يدعون هم من دون الله دا خامخا موصول تا پس له کې خامخا آیت پکاري کړه نا هغه آیت دل تر او باسه يدعون هم دا پکې یو معنا شو دې احتمال دا دی چې مراد د دینه مشرکان دي او مقول د یدعون پټ دي معنی یدعون الها من دون الله دا ول احتمال باندې یا لا یملک معنا بسی ولا یملک الذین او وسو اختیار ملری هغه کسان یدعون من دونه چې دی وته رحمت شوی به د الله نه معنا د شفاعت کولو دی او دیم احتمال باندې بدای چې لا یملک وسن لری الذین یدعون من دون الله هغه کسان چې دی رحمت شوی نور تا نور تر عمل شوی معنا مشرک په دې مقام کې خپل ځان د پاره د سفارش حاصلول نشي کولای چې دا مطلب دې په هم صورت کې الا من شهد بالحق لیکن دو احتمال کده اول کې دو احتمال شو دي کې دو شو یو دا چې استثناء متصل ده او الذين يدعون کې ملائک عيسى عليه السلام عزير عليه السلام اولياء کرام نیکان خلق دا داخلي نو الا سره پاږي تي مستثنا استثناء وکړه چې مالکان دې هغه کسان چې دیو تر احمد شوی به دا الله نه سفارش الا من شهد بالحق مگر هغه څوک چې بیان کړل په د حق خدای نه کان خلق دی کوي بیا دې او ګیم دا الذين يدعون ملائک عيسى عليه السلام دا نه یو الا من شهد بالحق دا هغه چا د پاره دي چې هغه دنیا کې اقرار د حق کړل نه کان خلق دا غیره پر سفارش کوي دا سرست عمر شهیده کې احتمالات بار صورت احتمالات په لحاظ خو ډیر زیات وو خو دا دوه احتمالات پکې قوي وو یو داسې وایا چې مالکان نه دی هغه کسان یدعون من دونه الشفا چې دی و تارا مدد شوی بيد الله نه د سفارش کولو مالکونه دی او الا من شهد بالحق مگر هغه کسان چې اقرار کړل د حق په جبا او هم یعلمون دی تصدیق هم کړل په ځړو دا دی د پار مالکانی سمانه یو څه مطلب دی نو معنا مراد به خاص کسان دی عیسی علی السلام او زیر علی السلام او نیکان بندگان دا غی به د موحد د پار سفارش بالاذن کوي د شفاعت بالاذن مراد دی په دې مقام کې بار صورت احتمالات ډیر زیات په دې مقام کې او مفسرین چې نقل کوي تقریبا لس احتمالات دي او راجح په ټولو کې چې اکثر مفسرین غلط ذکر کوي ندا دی چې اختیار نه لري اس معبود بيد الله نه د سفارش کولو الا من شهد بالحق مگر هغه معبود من دون الله چې شهادت د توحید په دنیا کې کړلې سره د علم د توحید نه یا سره د علم نه په حال د ایمان والا باندې نو خلق عبادت کړل معبود من دون الله په دې لحاظ هغه چاته نو ویل چې د ما بندگی وکړي او مشرک لګیدل د بندگی کړل د نور هغه نیک کړل دغه محمد رسول الله بندگی کړل د مسلمان عیسی علی السلام کړل ملائکه وکړه دا نه کاندې کنه او یو الله کړی دا اوس اغید سفارش اختیار لري او کچې ترته کین دا هغه چا د پاره به کوي چې شهید بالحق هغه دنیا کې توحید منلی او هم یعلمون او دې دا په حال پوهیږي مو یو سره وخت کړی چې دا موحد دا عقیده صحیح وره یا الله ټیک دې ګناهونه تشې وې دي لیکن موحد او الله تعالی د صفه دا ګناهونه معاف کړي سفارش ګوري د شفاعت دې دي اغه صورت بیا ډیر واضح شو ظاهر هم دی اسان هم دی مخکې رسول سره مو لګیدل چې مالکان څوک نه دي نو معنا شفاعت بالاذن خوشتا خو شفاعت بالاذن به هم دا هغه چا د پاره چې پاکي دوه صفتونه یو صفت دا دی چې هغه دنیا کې حق بیان کړي په جبا او دویم صفت دا دی چې په زړه کې توحید دی ایا دویم صفت دا دی چې دا څوک ولا سفارش کوي دته دا هغه د حال علم وي هم یعلمون ولا انسان تم من خلقهم دلیل عقلی اعترافی اخیری بالکل صورت کے تاس تمائے قدی حوانی مو کہتا ہے دلائل ذکر کی داخلی دلائل دلیل جیتم ولئن سالتم قد تپوسو کی ددینا من خلقهم چی چا پیدا کری دی دی تپوس دیو کی چی چا پیدا کری دی لیقولن اللہ خامخا ضرور دی بوئی چی اللہ ضرور بوئی دی پورا مشرک دے لیکن بیا بم دا اقرار کی خواہ یعنی نوڑی نا چی اللہ پیدا کری نفعنا یو فکون پان نا یو پکو نو سرنګي اورې دي کیږي دي د توحید نه باندې یو غړی ته اقرار کوي او بل غړی ته دا ظالم لګي او دا یې نه اورې مو وقیله یا ربي وقیله قسم دې په وینا د دې پیغمبر چې اے رب زم ما ان ها اولای قوم لا یؤمنون یقینا دا د قوم دې چې ایمان نه وروړي وقیله کی وو قسم دې او قیل په معنا د قول نه او ضمیر دې راجه دې نبی صلی الله علیه وسلم دا معنا او قوله او قسم مری په دی وینا د پیغمبر یا غواډا دا وینا د پیغمبر چې یا رب اے رب زم ما ان ها اولای قوم لا یؤمنون یقینا دا داسه خلق دی چې ایمان نه وروړي په ایمان دي دا مقوله د قول شو کنه تر اخره پورې کا او جواب د قسم پټ دی معنا ان ها اولای معاندو یلا دا خو عنادیان دي چې عنادیان دي ایمان ته راځي او حاصل بیدایی که دا نبی وقت پا وقت پا دربار دا اللہ کی ردی منکرین و شکایت پیش کئی پا دا سی الفاظو باندی چی عربی انہا اولائی قوم اللہ امینون پا دی قول باندی قسم دی پتور دا شہادت چی یقینا دی عنادیان دی یا دا سی ہوا یا چی دا قیلی ہی دا پارا مقولہ صرف یا رب دی دے مانا دا پیغمبر ہوئی چی یا ربی اے ربا یا ربی سو حضور فرقان موارا درشم آیا تھا ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا یا اللہ جی کو قران بالکل پری خو دو جو دا بیانو مو دی خال ناراضی جی ذکر کو مو دی تی تختی دغه معنی او جواب قسم ان ها ولا يقوم الا الذين مانا پیغمبر وی ربا دی قوم دا قران نہ مخڑو لے دے زکہ بے ایمان دی کنا ایت کی درم توجی دا چ قیل ہی عطف دی فعل مستعاب اندے مانا وداشی جو عین دا هو علم الصا مخکی ورا دا اللہ سرا علم د قیامت دی وا عنده علم قيله او دا الله سره علم د دې وینا دی د دې وینا د پیغمبر د چې نه اولای قوم الله یؤمنون دا پاغي سره لګي بهر صورت بیا د ماتوف او ماتوفن له پمینس کی چون کې ډیره فاصله راځي نو مفسرین وو ذکر کړی خو توجیه مناسب نه دا او غوري اشاره تم ذکر کړی دا او دومبه خبر هم تک دا بهترین دغه دا وکیل هی معنا سره او گواه دا وینا د پیغمبر یا قسم میری په دې قول د پیغمبر چې یا رب دی اے رب زما ان هاولای بشکا دا مشرکان قوم دا چې قوم دی لا یؤمنون شي مان نروړي اعلان راغی چې فصفا دا تفید اصل کې پاینات د منکرینو کنه او حکم د معاندینو دی چې قطع تعلق وسره او براءت وکړه بالکل بایکاټ وسره فصفا عنهم ومخ واړه د دینا وقل او داسی وای سلام سلام د جدای دې تاسو ته سلام دا مطلب نه دی چې سلامونه کوو په مشرک باندې ښا ځکه مخکې مې درته ویلو چې سلام په یوولو سمانو قران کریم کې راغلی دی دلته سلام څه دی سلام ان معنا بایکاټ دې سلام المتارکه وي ټول مفسرین دلته دا ذکر کوي جیلانی مو شیخ جیلانی تفسیر جیلانی کې سلام ان معنا سلام المتارکه بیننا او بینکم المتارکه زمونږ استاد سنت کې بس تعلق ختم سلام زمونږ خلقوم یو بل تداوی کله چې یو تن بل سره تخوس مله جماعت ته سلام نو صوفی جماعت ته درې لښته سلام نه مانا بایکاټ سلام سلام د جدا اې دی پس او پیا لمون نو زرد شي دی بپوشي اشاره د نزول د عذاب ته بس نک کین دی عذاب په راشي دنیا کې مول اخرت ته روان کیا ہوتا ګوره امتیازات په دې سورې زخرف کې اختصار سره روان یو رد او پشر کې اتخاذ الولد باندې دارنګ رد او پشر کې لولوهیت دارنګ رد او پشر کې برکات لکه څنګه چې تاسو اورید دارنګ شان د عیسی علی السلام او جواب د شوبې ذکرو دارنګ رد او پدغو د لایرو د مشرکان چې مخکې دي شو دارنګ رد په الیه او مجعوله باندې چې خلق وي رجالي الهشت اقوای کنه اگر چې ذاتی مستقل نشته باغې باندې رد کړو چې نشته په یو دین کې امدانو چې اسکری الله هغه کا پوسو کا وصل اجعلنا من دون الرحمن الهه ته یو بدو بیا ته ګوره ولما جاء عيسى بالبينات او کله چرات لوک عيسى عليه السلام په واضح احکام قال ان وي ويل خلقتا تقرير کې قد جئتكم بالحكمه يقينا ما راولي دي تاسو ته د پوهه خبره مضبوطه خبره د نبوت خبره ولي وبين لكم ودي د پاره چې وضاحتكم تاسو ته بيان کوم تاسو ته بعض الذي تختلفون فيه د بعض هغه خبرو چې تاسو اختلاف کوي پاغه کې فتقوا الله ان يروا كده الله نه واسي او نو تابعداري او کې زما ان الله هو ربي بشك الله خاص اگر رب زما دي او ربكم او تاسو رب دي فعبدوه نو بندگی خاص کې غلا هذا صراط مستقيم دا لار برابر فاختلف الاحزاب من بينهم نو مختلف شوې ډلې په مین سکول کې فویل للذین ظلموا او ته پیدا کا تخان لا چې ظلمې کړلې من عذاب یوم الیم دا عذاب در روزي ترنا کې نه علی ان زورونا الا الساعه انتظار نه کوي داخل مگر د قیامت انتا یوم دا چې را بشي دي ته بغتتا ناسا په وهم لا شعورونو دی بن پويږي الاخلاء او دوستان یوم ایذن په دغه ورځ بعضهم لباز نه دون بعض بعد بعض دشمنان شي الا المتقین سواد متقیانونا مگر متقیان او بویل شیغی تا یا عبادی او بندگانو زما لا خوفن علیکم اليوم نشت ایس یرا پتاسو ننوز ولا انکم تحزنون او نبشه تاسو غمجن الذین آمنوا داغ کسان نیچی مانی راولو بی آیاتنا پایاتنو زمونگا وکانو مسلمین او دی پورا تابدار او دخلو الجنہ داخل شه جنت تا انکم تاسو وازواجکم او خزیست تاسو یا وازواجکم او ملګری تاسو په توحید کې او پاکیده کې تو برون تاسو لپاره نعمتونه درکې دي شي تو طواف علیهم ګرځولې بشي په دی باندې په صحاف من ذهب پلیټونه د سرو زرو کاتې د سرو زرو وا کوا دینو کلاسونه او فیها په دې جنت کې ما تشتهی الانفس هغه سدي چې غواړي زړونه غواړي نفسونه وتلذل عیون او خون په خلیسترګې وانتم فیها خالدون او تاسو په دې کې همیشه اے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ او داغ جنت دے اللتی اورستموها اگر چی در کڑی شوی دے تاسو تا بی ما کنتم تا ملون پوج داغ آملون جی تاسو کول وَتِلْكَ الْجَنَّةُ اللتی اورستموها او داغ جنت دے چی در کڑی شوی دے تاسو تا بی ما کنتم تا ملون پوج داغ آملون جی تاسو کول لکم فیها فاکہتن کثیرا تاسو دا پارا پدی کی میوی دی دیرے ومنہا تاکلون چی باز داغینا تاسو خورائے ان المجرمین بیشک مجرمان فی عذاب جہنم پا عذاب دے جہنم کے بخالدون میں شئی لا یفتر عنہم نبشی کمی دے دینا نبشی سپکے دے دینا وهم فیہ مبلسون او دیبا پاغے کے نومے دوی دہر خیرنا یا دیبا پاغے کے نومے دی دے شرکاو خلونا وما ظلمنا من ظلم نه کړه بدی ولکن کانوا هم ظالمین لیکن او دی په خپل ظلم کوونکی چې شرک کاو ورادو आवाज بو کی دا مشرکان دا جهنميان یا مالک او مالک سیبو ليقضي علينا ربو فیصله دمر دیو کی پمون ربستا قال ابو یو تا غزر قال پس انکم ماکسون یقینا تاسو خو پاخی ساریه لقد جئناکم بالحق یقینا مونږ راتل کړو تاسو ته په حق ولکن اکثرکم للحق کارهون لیکن اکثر تاسو حق لبد غنون کیو دا مالک سی خبره ده دا الله قول لقد جئناکم بالحق اما برمو امرن آیات لکه کلمو دا یو خبره فإنا مبرمون یقینا مونږ لکه اونکیو خبر لو فیصله لا ام یحسبون آیا دای گمان کوي ان لا نسمع سرهم ولا نجواهم چې بشک مونږ نو رپټي خبرې د دې او جرګې د دې بلا ولنا ورسولنا لديهم يكتبون او رسولان او استاد زمون فرشتي زمونګه د دې سره دی چې لیکل گئی قل وایا دی تا ان کان للرحمن ولد کچرتای د رحمان د پاره ولدو بچو نازولې فانا اول العابدین نزباول بندگی کوونکې انداغه یو معنا او دا لا سبیل الفرض ده به معنا ان کان للرحمن ولد دشتا د رحمان ذات د پاره ولدو بچو نازولې فانا اول العابدین نزو اول بندگی کوونکې امدا الله اول بندگی زدا کوم عبد الله ابن عباس رضی الله عنه معنا وا ترما معنا ان کان للرحمن ولد نشته در رحمان ذات د پاره ولد او نازوله فانا اول العابدين نزو اول نفرت کو ان کې امداغه د ولد نام سلورم معنا ان کان للرحمن ولد نشته در رحمان ذات د پاره نازوله فانا اول العابدين نزو اول انکار کو ان کې امداغه نه سبحان رب السماوات والارض پاکی در رب د اسمانونو د ځمکې لا رب الارش چې خاون او مالک د عرش دی رب د عرش دی اما استفون داغه نه چې د مشرکان بیانې بازار هم نو پرېګ د دې یخوذو چې ورننه او ځې په پاتلو کې ویل ابو لو به کی حتا یلاقو تر دې پورې چې مخ بشي یوم هم الذی د دې دا غر و دې سره یوادون چې دې څخه وعده کې دې شو دنیا کې او ولذی فی السماء الہون او الله غزاد دې چې پاسمان کې معبود دې او فی الارض الہ او پزمکه کې معبود دې اسمان کې متصرف او واقدار دې پزمکه کې واقدار دې او هو الحکیم العلیم او هغه حکمتونو والا دې پار کار خپل کې او په دې پار مخلوق خپل تبارک الذی برکا وتبارک الذی او برکات ورکوونکي دې هغه ذات لهو ملک السماوات والارض چې دا په اختیار کې بادشاہی د اسمانونو د ځمکې دا او ما بینهما غجر دې دوالو ترمیم دې او عنده علم الساعة او خاص هغه څخه علم د قیامت دی ویلې ترجون او خاص هغه ته به ګرځولې شي تاسو پیش کړی شي تاسو ولا یملک الذین او اختیار من ندی هغه کسان یدعون من دونه چې دې را بلی په حاجتونو کې بيد الله نه بيد هغه نه الشفاعه د سفارش کولو الا من شهد بالحق مگر دا غ چا د پاره چې هغه گواہی کړی د حق په دنیا کې اقرار کړی د حق په دنیا کې او هم یعلمون دي تصدیق هم پزله کړی دا غي د پاره پکې مانا شفاعت بالاذن بږي ولئن سالتم او کده تاسو کې د دینا من خلقهم چې چا پیدا کړی دي دی ليقولن الله قام غا ضرور به وي چې الله فانا يوفكون نشرت اړول کې دی شي دي وقيل هي غواده دا قول د پیغمبر دا وینا د پیغمبر یا رب اے رب زما انها اولای قوم بشکا دا مشرکان یو قوم دی لا یؤمنون چی ایمان نروړي پس فانهم نو مخواړه وا د دې د دوستانه نه وقل او دا وته وای سلام بایکاټ کې زموږ استاد ترمنځ سلام د جدایې ده پس او فیالمون نو زرد چې پوه بشي